Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu kilku godzin poznamy oficjalne wyniki eurowyborów w Polsce. Rekonstrukcja rządu po wyborach jest konieczna i odbędzie się szybko, mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Francuska policja złapała mężczyznę podejrzanego o związek z podłożeniem bomby na deptaku w Lyonie. Jeszcze dziś poznamy oficjalne i ostateczne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Z nieoficjalnych danych przedstawionych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że wygrywa Prawo i Sprawiedliwość przed Koalicją Europejską i Wiosną Roberta Biedronia. W siedzibie PKW jest Aleksander Przoniak. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, powiedz, co może się jeszcze zmienić w wynikach? Raczej niewiele, dlatego że podliczono dane z ponad 99% obwodowych komisji, nie podliczono jedynie wyników ze 190 komisji. Wiadomo, że Państwowa Komisja Wyborcza zorganizuje już tylko jedną konferencję prasową, podczas której poznamy właśnie te ostateczne wyniki. O jej terminie powinniśmy się dowiedzieć w ciągu kilkunastu minut. A sytuacja w tej chwili przedstawia się tak, że wygrywa zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwość, które zebrało ponad 45,5% głosów. Na drugim miejscu jest Koalicja Europejska, a na trzecim Wiosna Roberta Biedronia. I to te trzy komitety będą miały na pewno swoich przedstawicieli w Europarlamencie. Tuż pod progiem wyborczym znalazła się Konfederacja. Przedstawiciele PKW podczas porannej konferencji prasowej powiedzieli, że liczenie głosów jest wyjątkowo sprawne. Wiceprzewodniczący PKW Sylwester Marciniak wymieniał kilka powodów. Jak podkreśla PKW, liczenie głosów przebiega bardzo sprawnie. Pewne przesłanki na pewno powodują, że można powiedzieć, sprawność jest wyższa. Kwestia chociażby też, że chyba bardziej odpowiednie osoby trafiły do obwodowych komisji, podniesienie chociażby wynagrodzenia dla członków obwodowych komisji. Według nieoficjalnych wyników frekwencja w eurowyborach wyniosła ponad 45%. Z siedziby Państwowej Komisji Wyborczej Aleksander Przoniak. W związku z wynikami wyborów będzie konieczna rekonstrukcja rządu. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin mówi, że stanie się to dość szybko. Wiele wskazuje na to, chociaż wyniki jeszcze nie ostateczne, ale można powiedzieć już, że część ministrów, co najmniej trzech ministrów i jeden wicepremier, zostało eurodeputowanymi. W związku z powyższym ta zmiana będzie zmianą konieczną, ale tu się nic nie zmienia. Tutaj odpowiednią decyzję pan premier podejmie w momencie, kiedy uzna, że to już jest ten moment. To musi chyba rzeczywiście, tak wynika z przepisów o niełączeniu pewnych funkcji z mandatem, chyba dosyć szybko nastąpić. Pytany, czy rekonstrukcja obejmie też innych członków gabinetu niż ci, którzy się dostali do Europarlamentu. Jacek Sasin mówił, że w ciągu niewielu dni wszystko będzie jasne. Francuska policja aresztowała podejrzanego o związek z podłożeniem bomby na deptaku w Lyonie, mówi minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner. Nie ujawnił jednak żadnych szczegółów. W eksplozji w piątek rannych zostało 13 osób, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według policji ładunek, który eksplodował, był prawdopodobnie bombą domowej roboty o średniej sile rażenia, wypełnioną m.in. śrubami. Halina Łabonarska i Jan Englert otrzymają wielkie nagrody festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji. Gala, podczas której poznamy także laureatów najlepszych słuchowisk i spektakli telewizji, odbędzie się wieczorem w Sopocie. Halina Łabonarska, która wystąpiła w ponad 100 słuchowiskach, podkreśla, że bardzo ceni sobie teatr radiowy. Bo tam pozostaje już tylko słowo, dobry autor i to, co jest we mnie w środku, więc moja propozycja tutaj jest w radiu jest bardzo ważna. Mój rodzaj ekspresji, moja wrażliwość, uczucia, które mogę wlać w postać, więc radio jest taką wielką szansą dla aktora, a ja lubię, ponieważ lubię oddawać swój głos i wiem, że widzowie chętnie słuchają mojego głosu. Jan Englert w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia zasłynął nie tylko ze swoich kreacji aktorskich, lecz także jako reżyser. Należy mi się za ilość, ponieważ co do jakości się w tej chwili kłócimy. Wszyscy nie mamy kryteriów jasnych, ale w cyfrach jestem najlepszy. Nie pcham się na pierwszą linię frontu. Nie mam żadnej potrzeby w tej chwili ścigania się z kimkolwiek. Największą frajdę mnie w tej chwili sprawia, jeśli dramatom, literaturze, nie zmieniając treści, znajdę dla niej nową formę. To mnie cieszy najbardziej. W tym roku Grand Prix i liczne nagrody rywalizują 34 słuchowiska i 28 spektakli telewizyjnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć. Przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum także burze z gradem, ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. Mocniej powieje też w górach i nad morzem. Najcieplej 25 stopni w centrum i na Podkarpaciu, na Dolnym Śląsku 24, na Podlasiu 22, a nad morzem 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 29 maja w Mediamarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na Mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Wybierz LEN, czyli to, co najlepsze z natury. Już teraz w Lidlu. Sukienka damska już za 44 zł. A bluzka damska 100% lnu, jedynie 29,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 11. Do południa.

ale jeszcze w tym świecie męsko-damskim będziemy dzisiaj. Jak poznać, czy osoba, z którą dzielimy życie, jest tym najlepszym egzemplarzem, najlepszym naszym wyborem? Ano, po ilości szczęśliwych chwil, a także po tym, czy po latach, kiedy oboje już zmienimy się zewnętrznie, mamy jeszcze o czym rozmawiać, lubimy się przytulać, mamy swoje plany i marzenia. Wzajemna troska, tolerancja, uczucia. Wiem, że takie pary istnieją. Ja niestety do takich nie należę, nie trafiłam. Myślę, że w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych związkach partnerskich, ale też w rodzinie, w której młodzi deklarują pomagać sobie, jest jeszcze trudniej niż kiedyś, bo kobiety zmieniły swoją pozycję, zaczęły dobrze zarabiać, ale źle wybierać. Mężczyzna chętnie zostaje przy kobiecie, ale pod warunkiem, że mieszkają w jej mieszkaniu. W ciąży kupuje buciki, cieszy się, że będzie ojcem, ale kiedy kobieta mówi, muszę iść do pracy, czy mógłbyś zająć się dzieckiem, od razu czuje się gorzej. Na początku znajomości o tym wybranku myśli się dobrze, fajny, słodki, uroczy, bo mężczyzna zazwyczaj jest inteligentny, wykształcony, elegancko ubrany, ciekawy świata, kobiety, podróży, imprez, kolacji. Jak sprawdzić, czy warto z nim być? Podstawowym testem jest zachowanie się w stresie, kiedy mężczyzna ma problem, jeśli jest przerażony, rozchwiany, nie wie czego chce i nie potrafi wziąć odpowiedzialności za swoje decyzje, no to powinno się kobiecie zapalić lampka, właściwie nie jedna, a dwie. Stop, nadaje się na kumpla, na partnera nie. Ale kobiety nadal chcą wychowywać faceta, zmniejszać jego wady, poprawiać zachowanie i wciąż wierzą, że uda im się to zrobić. Mężczyzna znów siedzi na tronie, tylko w innych okolicznościach. Jest bez winy i wstydu, jak określają autorzy książki, właśnie o takim tytule, Krystyna Romanowska i Wojciech Kruczkowski. Ja zawsze mówię, że prawdziwych mężczyzn to jeszcze można spotkać w górach. Z ojca na syna są te męskie zajęcia, spotkania. Młody człowiek może się nauczyć bardzo wiele. A mamy całe pokolenie mężczyzn, którzy teraz mają 20-30 lat, a nawet i trochę więcej, którzy wychowali się właściwie bez ojca, bo ojciec pracował, więc żadnych męskich przyjemności oni nie znają, ale za to znają przyjemności dziecięce, więc uciekają w ten świat fantazji. Iluż to dorosłych czuje się wspaniale w tym nierealnym internetowym świecie, grając w gry, wygrywając wojny czy wyścigi. Znam nawet jednego doktora, który z lubością kupował układanki dla swoich małych dzieci po 1000 elementów. Godzinami układał jakiś obraz, no ale był z dziećmi, tyle że to była jego zabawa. Dziś mężczyźni mają sporo narcyzmu w sobie, niedojrzałości i egocentryzmu, ale też mają wiele fantazji, kreatywności, a kobiety to tolerują, a może nawet akceptują. Problemem kobiet stał się rozchwiany mężczyzna, który nie wie czego chce, nie wie kim jest, ale wie, że jest przystojny, fajny i że ma pasję. Z tym fajnym można podróżować, imprezować. No i też sobie kobieta myśli, no skoro on taki fajny, to przecież nie fajnej kobiety by nie wynalazł, prawda? Więc ona też się czuje lepiej, czuje się fajna. Mężczyzna bez winy i wstydu nie wie, czy partnerstwem jest utrzymywanie kogoś przez lata, kto udaje, że zarabia na życie swoim hobby. A kobieta? No właśnie. To najczęściej ogarnia wszystko. Jest hojna duchowo, emocjonalnie. Zazwyczaj właśnie taka wchodzi w związki z mężczyzną bez winy i wstydu. W dzisiejszych czasach często sposobem na zatrzymanie mężczyzny przy sobie jest zapewnienie mu maksimum komfortu. On nie musi być dorosły, ani odpowiedzialny za cokolwiek. Kobieta ma satysfakcję z tego, że w ogóle ma faceta, któremu na niej zależy, więc ułatwia mu to życie, nie oczekując zbyt wiele. Utrzymuje ekonomicznie i obsługuje w łóżku, choć ludzie się tak często nie kochają. W poradniach psychologicznych od 10 lat pojawiają się kobiety z dziwnymi symptomami. Bóle głowy, nerwice, nieustanne poczucie winy, przemęczone, zestresowane. W pracy roboty huk, a w domu partner, pieniądze, ale życie nie jest szczęśliwe. To nie motyle w brzuchu się powinny liczyć, tylko czy jestem dla niego ważna. Według badań kobiety chcą partnerstwa, ale są zmęczone ciągłym egzekwowaniem, pilnowaniem ustaleń i granic związanych z dzieleniem się obowiązkami. To je wykańcza. No cóż, w takiej sytuacji jak zwykle zdrowy rozsądek, słuchanie siebie, ale jest taka mała wskazówka, że u mężczyzn, dla których sznurówki zawsze muszą być tej samej długości i zawsze tak samo zawiązane i wszystko musi być w najlepszym porządku poukładane. Takich unikać, bo kobieta się przy takim nie odpręży. Pozdrawiam serdecznie z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. I mamy dla Państwa książki Mężczyzna bez winy i wstydu Krystyny Romanowskiej i Wojciecha Kruczkowskiego. Proszę dzwonić już teraz 2 2 7 3. Miała wczoraj urodziny, 26 maja, patrzę jednym okiem. I tak patrzę również, że wzrost 1,56 m. Nigdy nie stałem obok Stevie Nicks, bo kiedy Fleetwood Mac mieli koncert w Polsce i konferencja prasowa odbyła się w gmachu Polskiego Radia, to akurat Stevie przez moment nie była członkiem zespołu. Były takie czasy. Dobra wiadomość dla fanów Richarda Marxa. Jeszcze w tym roku będzie jego nowa płyta. Inside my head. Śpiewacz o dziewczynach Angelia to oczywiście Richard Marx, jego nowa płyta jeszcze w tym roku. Zanim połączymy się z Sopotem, jeszcze Nazaret. Love is just mythical. Up there's a heaven. Cała Joni Mitchell z zespołu Nazareth, This Flight Tonight. Na Festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Partnerem Festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Partnerem Festiwalu Dwa Teatry jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Festiwal Dwa Teatry 2019. No, a w Sopocie jest oczywiście Baszka Marcin. Dzień dobry. Dzień dobry Marku, pozdrawiamy. Jaka pogoda w Warszawie? Cudowna, świeci słońce i ani śladu deszczu aż do jutra rana. U nas sporo śladów deszczu, ale równie cudownie. Proszę Państwa, dzisiaj jest już czwarty dzień festiwalu. Dzisiaj wieczorem gala i jeszcze więcej nagród niż do tej pory, a zawsze było ich bardzo dużo. W tej chwili powinno startować nasze ostatnie już słuchowisko prezentowane na Festiwalu Dwa Teatry w konkursie, czyli Tomasza Manna Mojżesz Remix z Andrzejem Chyrą w roli tytułowej. A naszymi gośćmi są Państwo, których zaprosiłam już przed rokiem, bo miałam przeczucia. Oto rekordzistka 19. Festiwalu Dwa Teatry, Anna Wieczór-Bluszcz. Dzień dobry Państwu. Pani reżyser, prezentująca w obu konkursach swoje prace, czyli dwa radiowe słuchowiska i jeden telewizyjny spektakl oraz Przemysław Bluszcz. Nie wiem, co w konkursie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Marku. W konkursie prezentuje, ale poza konkursem, można powiedzieć, rozbił bank. Otóż brawurowo zagrał trzy główne role w dwóch premierach kolejno sobotniej dla Trójki, będzie retransmitowana za dwa tygodnie, i niedzielnej w Dwójce, transmisja odbywała się już wczoraj. Zacznijmy od teatru telewizji, jeżeli Aniu pozwolisz, bo o nim no, troszkę mniej siłą rzeczy rozmawiamy. List z tamtego świata, niespodzianka, ponieważ współadaptowałaś i reżyserowałaś słuchowisko, przepraszam bardzo, spektakl, który powstał na podstawie zapoznanej, zapomnianej powieści Kornela Makuszyńskiego. Rzeczywiście muszę przyznać, że ja sama też nie znałam tej powieści. To było dla mnie w jakiś sposób nowe i odkrywcze. Urok, niezwykły urok tej powieści, jakby taki świat, który jest trochę może naiwny z dzisiejszej perspektywy, ale dobry. Wczoraj Jarosław Gajewski powiedział, że to jest opowiadanie przez coś dobrego, przez dobre emocje. I myślę, że jest coś w tym, jeśli chodzi o list z tamtego świata. Masz niezwykły dar też realizowania spektakli, przepraszam, od czasu do czasu mylę się i mówię słuchowisk, spektakli w przestrzeni innej niż studyjna. I w tym przypadku zaprosiłaś aktorów, oczywiście współrealizatorów do dworku. Tak, to był dworek Adama Chełmońskiego w pobliżu Grodziska Mazowieckiego, to znane mi rejony, ale tak się składa rzeczywiście, że przy niektórych opowieściach czuję, że niezbędne jest, żeby wyjść w naturalną, autentyczną przestrzeń, że zamykanie tego w studio nie będzie wystarczająco działało na to, w jaki sposób mogą poruszyć bohaterowie, czy sama opowieść naszych widzów w tym przypadku. Stąd taka decyzja. No i tutaj twoja fenomenalna, sprawdzona współpraca z scenografką. Oczywiście Ewa Gdowiok, która estetycznie i z jej dbałością o szczegóły bardzo, bardzo wpływa na to, jaki jest ten świat, jak go postrzegamy, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia jednak z ekranem, z obrazem. Mhm. A jak dużo rekwizytów Państwo wnieśli do tego dworku? Bo rozumiem, że tam część mebli i przedmiotów jest oczywiście dworkowa, prawdziwa. Tak, rzeczywiście tak jest, że jest szczęściem, jeśli w takich miejscach zachowają się oryginalne przedmioty z dawnych lat. W tym przypadku rzeczywiście tak było. Gospodarze tego domu mają wiele takich pamiątek i mogliśmy też wykorzystać je w spektaklu. Oczywiście cała pozostała przestrzeń, łącznie z malowaniem ścian, ale też z niektórymi oczywiście meblami została przez Ewę przywieziona i zakomponowana. Masz też dar obsadzania. To jest bardzo ważne. Że to jest pierwszy krok do sukcesu, można powiedzieć. Wybrać odpowiednich aktorów i całą tę rodzinę Mościrzeckich, bo o tę rodzinę chodzi, przepięknie obsadziłaś w roli tego seniora, pan Wojciech Wysocki. Tak. I tutaj może zbyt dużego zaskoczenia nie ma, natomiast mnie niezwykle ucieszyła rola, którą powierzyłaś pani Joannie Jerzewskiej, tak, którą znałam wyłącznie ze słuchowisk. Ja tak nigdy nie widziałam, nie wiem, jak ta kobieta wygląda, nawet nie byłam pewna, kto odgrywa tę rolę. No i okazało się, że to właśnie pani Joanna Jerzewska, której głos rzeczywiście doskonale znam. No ale i pozostali aktorzy fantastyczni. Przemysław Bluszcz pojawia się... Drobiażdżku, ale to był bardzo miły drobiażdżek i bardzo jestem Ani wdzięczny za ten drobiażdżek. Ale rzeczywiście ja oglądałem ten spektakl któryś raz i muszę powiedzieć, że koledzy zagrali fantastycznie i rzadko kiedy zdarza się, żeby taki rzeczywiście równy, fajny poziom z przepływającą energią, właśnie pięknie zakomponowany też plastycznie, bo też świetne zdjęcia Maćka Majchrzaka. Zresztą chyba nie przypadkiem to był w ogóle teatr telewizji, który miał chyba jedną z największych oglądalności, nawet nie wiem jaką, ale chyba tak. Ja tylko powiem, że ja też jestem zachwycona i cieszę się też ze swojego wyboru, o czym Paszko powiedziałaś, to znaczy Joasia Jerzewska, absolutnie wspaniała, przepiękna rola, jak również rola Krzysztofa Dracza. Ta para jest po prostu zjawiskowa, ja się zakochałam w nich i cieszę się też, że widzowie mogą zobaczyć tych aktorów takich pięknych. Bardzo, bardzo dziękuję. Przypomnijmy tylko tytuły słuchowisk, które startowały w konkursie, bo już muszę przejść do Przemka, bo widzę, że czas jakoś strasznie szybko tutaj mija. Więc Lidia Mejko, Tangibile dotykalne, radioopera, to jest jedno słuchowisko, drugie Nie miejsce i Marcin Teodorczyk. Tak jest. Bardzo dziękujemy Ci, Aniu, za udział w konkursie w obu teatrach. A teraz Przemek, masz bardzo mało czasu, ale Ty świetnie i szybko mówisz. A więc dwie główne role w adaptacji dwóch opowiadań Gombrowicza, Tancerz mecenasa Krajkowskiego i Dziewictwo w reżyserii Tomasza Manna na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże. No i tutaj zagrałeś dwie kompletnie różne role, ale no dobrze, to powiedz dwa słowa. Znalazłem się po dwóch stronach tej samej płci, można powiedzieć, tego samego wieczora, co chyba nie zdarza się często. I rzeczywiście, no, fantastyczna literatura, bo Gombrowicz, z którym rzeczywiście od jakiegoś czasu mam bliski kontakt przez Transatlantyk w Ateneum, ale to zaproszenie przez Tomka Manna, przez Trójkę też było fantastyczne. Wspaniała moja miłośnica Alicja, czyli Olga Sarzyńska, mój kochanek platoniczny, czyli Andrzej Mastalerz. Mecenas. Mecenas Krajkowski. Tak jest. I to był, myślę, że miły bardzo wieczór i niegłupi wieczór. I okazuje się po raz kolejny, że Gombrowicz puls rzeczywistości czuje, zna i że geniuszem był. Gratulujemy. Retransmisja w niedzielę za 2 tygodnie. No a w Dwójce zagrałeś w Witkacym, czyli w Pragmatystach, tak. Rolę... Grafa Fonteleka, tak. Grafa Fonteleka, czyli faceta, który jest zdrowy jak byk. Jest zdrowy jak byk i ma zdecydowane poglądy na całą otaczającą go rzeczywistość. A ci pragmatyści zabrzmieli, wydaje mi się, też bardzo współcześnie. I ta czysta forma Witkacego, który często... My jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że on jest spychany trochę do takiej niszy ekscentryka i trochę niezrozumiałego twórcy. Myślę, że widownia reagowała rzeczywiście fajnie i ta energia przepływała. Okazało się, że ta czysta forma wcale nie jest takim czymś... Niepojęty. To ja bardzo już dziękuję, musimy kończyć. Mhm. To była już ostatnia korespondencja trójkowa z festiwalu Dwa Teatry. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na czwartkową noc, z czwartku na piątek. Podsumujemy ten festiwal, będziemy mieli 2 godziny i to będzie wielka przyjemność. Mam nadzieję, że Państwo z nami będą. Marku, bardzo dziękujemy Ci. Ania Wieczór Bluszcz i Przemysław Bluszcz. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy z sobotą. Marku, dziękujemy. Sobot za Tobą tęskni. Dziękujemy bardzo. Już myślę o tym, kiedy tam się wybrać. Baszka Marcinik, dziękuję bardzo. Do na festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. No i tak nam upłynęła audycja do południa. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy Państwu bardzo. Polecam jeszcze naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za ekspres ciśnieniowy Saeco Pico Baristo ze stali szlachetnej. Po rabacie 70% zapłacisz jedyne 750 zł. A za czarny piekarnik Bosch z serii 8 po rabacie 70% zapłacisz jedyne 659 zł i 70 groszy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Teraz w Biedronce czekają na Ciebie wyjątkowo apetyczne okazje. Świeże udo lub podudzie z kurczaka Kraina Mięs z kartą Moja Biedronka tylko 4,99 za kilogram. A winogrona jasne bezpestkowe tylko 8,75 za kilogram. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka po prostu Twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Polskie Radio zaprasza do studia Lutosławskiego na koncert To co najpiękniejsze, wiosna. Zespół Paris Combo oczaruje nas mieszanką francuskiego popu, cygańskiego jazzu i kabaretu. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Michała Klauzy i dwie suity z opery Carmen Bizeta. Patronat honorowy Rada Mediów Narodowych. Środa, 29 maja, godzina 19. Zapraszamy do Trójki i na portal polskieradio.pl. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Partnerem koncertu jest przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media.